إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدال سوات توفيق برمبي عز وجل جي سن درس توحيد جي سن تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بوع الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سلو بن دبيواسو ñi ngi woon ci lu aju ci walu jaamu yalla, tekki yi nga xamanteni ni mom lay tekki ci walu lak, waye agit legoleg baatu jaamu yalla xetu boyal yi ngoy boyal. Waxon nañ ne des nako boyal ci li nga xamanteni mom moy ubudiyya amma mangok ubudiyya amma. Waxon nañ ne moy nek gi nga xamanteni ni mom la bindef yeb nek jam ñeel borom bi tabaaraku wa ta'ala, mo xam nak gannaaw lolu nangu nañ ko wala nangu wuñ ko. Benen bi mo nekkon al-ubudiyya al-khassa, jamu gi nga xamanteni ni nak moy jamu ga ñu jaglel ña nga xamni nak dañu nangul seen borom. Waye waxon nañ ne ci bir ñooñu amna ci ñu am khassatul khassa, ñooñu ñoy al anbiya wa rusul, ñu yonanti. Mu daldi dik nak mu ne wal ibadatu fi shar'a, ibada nak ci shari'a mu ikhtalafa al ulama fi ta'rifiha, mu ne definition wu borom xam xam yi dañ ci nek lo xamni lu diversifier wu la. Dañu wuté ci ak li nga xamanteni ni mom moy terme yi, waye nak contenu yu ben la. Waaw, xam nga lu diversifier wu mangok ak li nga xamni moy divergence, amna différence mangok. Donc tuddi ni waxin gi baat yi ñi jëfëndiko mën na baña bok, fekk maana bi contenu bi benn la mangok. Loolu moo tax mu ne yaani maanaam ikhtalafat ibaratuhum fi taarifiha, seen i terme ci définir jaamu yàlla ci sharia moo am ay wute, walakin nag wal maana waxid, waaye nag maanaa ba moom genn maana la mangok. Léegoo-léeg loolu dafay am ci waxu borom xam-xam yi. Ki bàyyiwul xel nag da ngay dégg mu ne borom xam-xam yi dañoo wuute, gis nga, te fekk wuute ga, gis nga ko, wuute ga wuute wu tanawwu la. Ñu wax al xilaaf nawaani mangoom, fa am xilaaf boo xamante ni moom lañ tuddee xilaafu tanawwu, ak xilaaf boo xam ni mooy xilaafu tadaad. Xilaafu tanawwu mooy maanaam diversification wu tegandaay yi, kële na mu tegee mbir mi bokkul ak na ko kee tege, bokkul ak na ko kee tege, waaye ñoom ñaan ñëpp lañu teg contenu bi benn la, maanaa bi benn la. Xilaafu tadaad nag mooy maanaam tegandaay yi bokkut, contenu yi bokkut nga xam ni ñaari wax yi day nekk lu diamétralement opposé wu, de telle sorte que kenn mënu leen a alignéendoo, kenn mënu leen a assemblé. Ñaari wax yi duñ leen mën a assemblé mangok, bii dafay ñëw di contredire bii. Loolu mooy xilaaf boo xam ni tadaad la. Amma xilaaf boo xam ni nag tanawwu la moom, ñaari wax yi bii day ñëw di complété bii, dañuy nekk lu complémentaire, gis nga mangok, dañuy nekk lu complémentaire. Mais ñu bari souvent da ngay gis ñu yëkëti masala ne a khilaf la borom xam xam bi dañoo wuté alors que duñu def intibah ci naw'u forme wuté bi ngo ndax tanawu'u la wala tadad la ngo mune kon wa minhum fa minhum man yaqulu al ibadatu ghayatu dhull ma'a ghayati al hubb kama qala ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala fi an-nuniyah وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان فعرفها بأنها غاية الحب ما غاية الذل من امنا شي نيوم ньо хамني با ني ديفينير اك نجام دنج كو فيري ني ني موم موي اك دايو تي بڬ اك دايو تي تورخلو مانغو mune comme nako ibn al qayyim waxe ci nun yam mune jaamu yalla moy lan ak dayo ci beug ak dayo ci toroxlo mune ñaar yoy nak ñom ñoy ñaari axe yi nga xamni ñoy ñaari axe jaamu yalla ñaari pole yi nga xamni moy pole jaamu yalla kon ci ñaar yoy lay wëndelu gis nga ko mango manam jambi yamuy jël diko jégeñ jégeñ lo boromam faaw mu wëndelu ci ñaari axe yoyu faaw mu dox ci ñaari pole yoyu bëgg ak toroxlu bu ci amul rek dootul nekk jaamu yalla day nekk jëf ju simple wala jëf jo xamni day vide ci contenu internam manam ci biiram day nekk lu vide alors que extérieur bi mom amna ben forme quoi extérieur bi nekk mi ngi fi mais ci biir day vide gis nga masalan tay bo jëlone julli bo xamni waji mi ngi koy julli mu taxaw ci ponk yi taxaw ci farata yi taxaw ci sunna yi mais bir julli gi te muy ni yene ba ikhlas ba amut nek fa yene ga baxul amut ikhlas khushu' qalbi khushu' bi qalbi wara tarakhlu amut mën na am khushu'u jawarih nak leg nga gis ko julli bo xamni manam yaram bi day am khushu' mais yalla xam ba xam khushu' ba ag na ci xol bo wala det gis nga kon khushu' nek fa tiawlu tamit nek fa gis nga kon bir julli gi dafa vide amul dar dafa melni rek ñu tagalaton la masalan ben portable bo xamni habillage kessé la mais amul moteur ci bir amul moteur gis nga wala auto bo xamanteni ni manam carcasse bi rek mo fi nek mais ci bir amul moteur xam nga lolu du daw mango donc jaamu yalla aussi dafa am lo xamni moy moteur ba donc bu amut hubb gogo bu amut zul bogo gis nga desu ko tuddé jaamu yalla day nek lo xamni aspect externe rek la am mais amul li nga xamanteni ni mom moy intérieur bi kon gis nga lu jëm ci jaamu yalla intérieur bi ni mu nekké lo nga xamanteni ni lu fondamental la day melni auto bu amul moteur du daw gis nga ko ma nga carcasse bi kessé nonu taxut mu daw gis nga carcasse kessé ay vitre ay buntu ay pneu ke carrosserie gui demé non sans moteur taxul auto daw donc pour auto daw il faut mo am moteur da dalika jaamu yalla yeesi non la mel ngok fo mu nek lo xamantene day tabaxu ci bëgg yalla waye day tabaxu ci toroxlu ngok day tabaxu ci bëgg yalla day tabaxu ci toroxlu motax sunu borom ne innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba mune ñooñe sunu jam la ñoo xamni dañ daan ñeukante ci yu bax yi ci yu yewi ngo daan ñu jam andak xemem waye tamit andak ragal gis nga andak xemem andak bëgg gis nga ko waye tamit andak ragal toroxlu mangok kon bepp xetu jaamu yalla rek faaw boromam ma koy joxe mu bayyi xel ñaari pôle yooyu ñaari axe yooyu mu fexe ba bu ci nekk mu maintenir ko magok mu fexe ba bu ci nekk mu maintenir ko ba buy joxe jaamu yàlla boobu mu joxe ko ci équilibre boobu wax lu mën a doon nag bépp jaamu bu mën a doon mu joxe ko ci toroxlu gu mat sëkk waaye joxe ko ci bëgg gu mat sëkk yaakaar gu mat sëkk ragal gu mat sëkk daal di ko ciy joxe mu ne kon moom Ibn al-Qayyim dafa daal di définir jaamu yàlla ci ne jaamu yàlla daal mooy ak bëgg gu mat sëkk maanaam ak dayo ci bëgg ak li nga xamante ni moom mooy ak dayo ci toroxlu yow jaam nga jaam nga jaam mooy koo xamante ni dafa am sang bu ko moom yow dañ la moom dañ la bind dañ la sàkk mago ba ngay dikk ci àdduna kenn tàggu la booy dem tamit kenn du la tàggu ba ngay dikk ci àdduna du sa choix fa nga juddoo du sa choix sant ba nga gàddu du sa choix say at ya nga am du sa choix booy demit noonu kon loolu day wane ni ku ñu moom nga ku ñu sàkk nga ku ñu utal tamit benn limite nga sa jouru judd sa jouru faatu gis nga dañ laa délimiter benn limite mu nekk nangami fan gis nga nangami at yoo fi war a def magoo léegi nag nañu xool masalan tey bi nga xamante ni occidentaux yi dugg nañ réewu Afrique yi jàpp ñi def leen ay jaam ak yu demee noonu masalan RDC mooy ancien Zaïre du foofu rek mais bëri na yeneen dëkk ñi ngi wax naan Léopold II roi Belgique bi presque li mu rey foofu ci ay nit matoon na 10 millions de personnes 10 millions ci benn nit daal sa 10 millions moo tax tey ñoom buñ taxawee naan nit ñi ay terroristes xam nga créé fii seen ay affaire ay Boko Haram créé seen i plan xam nga naan les terroristes Al-Qaïda di Sahel indi tension Mali indi tension Libye Al-Moussane c'est à dire bu dee rek maanaam dox di rey nit imaginez benn nit 10 millions de personnes loolu mooy li xayma kat yi xayma mais li nga xam ni nag gisuñu ko yëguñu ko nag te boolewuñ ko ci xayma bi benn nit 10 millions de personnes gaay nee nañ da daan jël góor ñi di leen liggéeyloo léegi nag day jël sa famille en otage soo liggéeyul bu baax mu dagg sa loxo njaboot day dagg seen loxo da leen di mutilé dakk subhanallah waa ji du terroriste kii du terroriste 10 millions de personnes subhanallah 10 millions de personnes moo tax loolu yu mel nii di ñu ciy jànge mooy ñoom dañoo bëgg fasena monde bi à leur manière par rapport ak ñoom seen intérêt bopp par rapport ak ñoom seen bëgg bokk bokku moo tax yow aussi bul nekk ñoo xamante ni booy xool àdduna bi da ngay jël seen lonette ñoom di ko ci xoolee boo ko ci xoolee da ngay juum da ngay juum tey par exemple indi nga dégg ñu naan les Rohingya les musulmans Rohingya ñu toog un mois naanaguñu ndox sax ñu indi les musulmans de Chine sont des xaw ma lan ils sont parqués dans des barki démb nga yeewu ñu naan la les musulmans dend y a des attaques armées contre les musulmans dend c'est à dire Mais kan moy lolu bu fekke réellement lo am la kan mokoy organiser ñan ñu nek ci ginnaw lolu quoi di attiser feu bi quoi di soulever ces tensions là ak lan moy djublu way bu jëk ba Palestine won Palestine gis nga lolu en partie bokku na ci li indi frustration ci julli ñu bari da ngay dégg tay ay julli ñaanu julli ñi dañoo yambaré dañoo wara dem jihadi julli ñi dañoo parce que suñu mbokk palestini ñi ngi leen di ray suñu mbokk royen gaay ñi ngi leen di ray julli ñi ngi leen di ray en Chine julli ñi ngi leen di ray en Inde légui satire gis nga té yoy da ngay gis nak ñu jël média yépp té ko ci mu leen né amna objectif bu nekk ci ginaaw li mu leer na len ni amna objectif bu nek ci ginaaw li amna yenen domaine yu am importance yo xamni teguñu ci caméra yi dañ koy neub sanga dañ koy neub mais amna luñ bëgg légui nak lolu souvent da ngay gis limuy jur ci jullu ñu bari ñi nga xamanteni ni amuñu compréhension bu baax ben frustration ben xétu haine le pousser l'ainsi violence aveugle pour rien ñu né wala gis nga c'est des terroristes les musulmans xolal tan nañ tal féké dem nañ yaq fé dem nañ def li parce que c'est des représailles parce que nénañ ils revendiquent les Rohingyas qui sont décimés ils revendiquent wala al-Qaïda bu défendre dara da ngay dig ñu né ils revendiquent di aduna bi lañ la bëgg rabal ñom d'une manière bo xamanteni bo def na nga yow yow islam mi ngay dund sax do xam islam lan la do xam foy jaar do xam foy commencer gis nga do xam foy dugg do xam foy genn est ce que gis nga ma da fala budda nit ñi jang sen diina d'abord il faut nga jang lan moy islam lan moy passeport islam lan moy doctrine islam boko jangé ba paré nak aha nga doga nak mëna nak taxaw xol aduna bi ci vision bi nga xamni moy vision bi nga xam dafa teggu ci norme yi mais so jangout islam bu leer facilement ngay deglu sen information yi alors là bu le yalla dimbalewul du bax de mën nga def musibe mën nga def jeyé bu gay ñu lay on a attrapé des terroristes là-bas des nangam présenter la ay nit ne gis nga ki ben musulman la mom mo defone attentat fe nga deg waji nan wa parce que man dama don jihadi parce que dama sama mbokk julli ñi ray fe motax ma dem man tamit di nangam gis nga ñom ñoo créer ce manam ñom ñoy façonné affaire yoy quoi ñom ñoo ci dox ñokoy organiser subtilement ñokoy organiser quoi way fo nga yew xam deugantan lan moy islam lan moy djublu way islam yonnati bi alayhi salatu wasalam da dan rombu bilal ñukoy mbugal te dawul def attentat n'est pas Ammar ibn Yasir ay famem lañ dan mbugal yaayam luñ ko def dañ ko fat bay ko rayun bu yeme mais tax na sahaba yi def soulèvement makka est ce que tax na ñu def fa ben perturbation wala ben nangam lim leen doon dox muñ leen parce que amna lo xamni souffrance buy tek buy teggu ci kaw nit borom ngeum manam munta ñak lego leg ci dundu nit wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun gis nga ribbiyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabili wa adafu masakanu wallahu yuhibbu sabirin yalla dafa bëgg ñi muñ lego leg suñu borom dana indi xétu nat yo xam day teggu ci gañi mu nekk épreuve mu nekk nat gis nga ay yonent dañ leena ray ay yonent teur tek yonent ne khatit rendi nit ñi taxaw di xolante gis nga logo donc il faut nit ñi xam lan moy islam ba mëna pratiquer islam bi nga xamni mom la yonent bi jangalé ba mën ci woté ba mën ko jëfë ba nit ñi xamni li gaay di toggu ni tay liñ lay jéma façonné di la jéku di la ko jéma won loolu du islam galo xolal par exemple dekk bu melone ni Zaïre batay Zaïre mënul am stabilité ak économiquement puissance bi Zaïre yor nga joge fa dem Nigeria ñaari dekk yoy rek mënon nañ téy Afrique ñu né déta way Libye mais dekk yoy kan mo len kan mo len poignardé hmm mais xolal ñaata ressource naturelle mo nek zay mo nekone zayr amna ben way jamono bit zayr tudde zayr mu dem fa 25 ans après mu delou wat mu ne amul ben changement ciwana yi ma dajon ci bu ñëk ba may dem mom la fa fekkat 25 ans après xolal lool mais kan moy dox ci lool di poignard des rew afrique ñu bañu juk kan la ñan ñoleen xoj gis ka wallahu muslim lolu xam xam mo koy dindi mais lu yi ngeen di deg ni ñu nan non on est des activistes waaw on va faire comme ay front anti xoma la ay front anti sefa lolu dindi wuko de ay patriote lolu dindi wuko xam xam mo koy dindi da ngeen di dem ngeen jangi enem ngeen jang d'abord jang diina parce que jang diina moy tax nga am ay valeur moy tax nga am une dignité do jay sa ngor jang diina lay tax do goré di do jay sa rew do jay say morom do jay say mbokk jang diina il faut ñu am programme jang bo xamanteni ni day téggu ci xam xam bi nga xamanteni ni da fay allier xam xamu al-akhirah xam xamu addu mais xolal programme bi ñu indil en retour ay football ay ndaw rabbin ay rap sunu jeunesse après rappeur yu ñoo naan waaw dañuy xéxal afrique fo xéxal afrique ci rap fo xéxalé afrique ci football fo xéxalé afrique ci ndaw rabbin ci ay gumbé sabaru ci kay xéxalé afrique la musal yalla ñu yalla sam ñu tek fofu sunu baram ñaan sunu borom jalla wala mu yeñu ci sunu nelaw won ñu won bu jubbi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.